wtorek. Zespół WW. Zaraz po naszym utworze programowym wręcz, czyli Jamesie i Radiogłowych z Rozmyśleń przy śniadaniu z płyty zespołu Mysłowic sprzed 20 lat. Tak się nam dzisiaj rozpoczyna nasze pierwsze poświąteczne spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Do czwartej w trójce tylko muzyka z polskich płyt, co nie znaczy, że wszystko będzie po polsku zaśpiewane. Zaraz się o tym przekonamy. Ale zanim przejdziemy do kolejnej płyty, to przypomnę Państwu, że zespół WW promuje album 7 i na tej wkładce z trasą koncertową, którą wkleiłem sobie do okładki płyty, widzę, że 19 kwietnia, czyli po przerwie świątecznej, środa, to będzie Bydgoszcz, Miejskie Centrum Kultury, 20 kwietnia Sztum, Kinoteatr Powiśle, 21 kwietnia Opole, Amfiteatr Tysiąclecia i Włocławek, Browar B. Tak się nazywa to miejsce. Tam zespół zagra we Włocławku 23 kwietnia. O, to 7 WW na żywo. A jeśli Państwo się zastanawiają, czy warto iść na taki koncert, to od razu uprzedzam wszelkie te rozmyślania i niech się Państwo za długo nie wahają. Warto. Warto iść na taki koncert, bo ta muzyka na żywo brzmi jeszcze pełniej niż na płycie numer 7. Chociaż mam świadomość też tego, że mówię to chyba w chwili, kiedy wszystkie koncerty zespołu WW są wyprzedane na tej trasie, ale pojawił się jeden jeszcze w Warszawie 30 kwietnia w Warszawie w Teatrze Syrena, czyli tam, gdzie grali dwukrotnie już na początku kwietnia. Może na ten przynajmniej jeszcze są bilety. 30 kwietnia w Warszawie WW jeszcze raz zagra płytę 7. To teraz przechodzimy do tej płyty, która nie po polsku, a cała po angielsku, ale nie może być inaczej, bo to są piosenki Stinga, gwiazdy naszych obchodów 55-lecia trójki. O tym koncercie też trochę rozmawialiśmy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, kiedy w trójkowym studiu pojawili się Marta Król i Paweł Tomaszewski. As if our minds are deranged. Please don't ask us why. Beneath a sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. With you. The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They wait for him here, the same place every year. Sheltering sky, across the desert he will fly.

Walking on the Moon i wcześniej Tea in the Sahara. Dwie piosenki znane dobrze z wykonań zespołu The Police. Gordona Matthew Sumnera, czyli Stinga, autora tych utworów, bo tylko takie znajdą Państwo na płycie Tribute to The Police. Marta Król, Paweł Tomaszewski i jego znakomity zespół na tej płycie. Jak słyszeli Państwo być może z piątku na sobotę w Trójce, grali już kilka koncertów promujących tę płytę, z tym najważniejszym w Operze Śląskiej w Bytomiu. Ale myślę, że jeszcze przyjdzie czas na więcej spotkań z muzyką na żywo z tej płyty. Kto wie, może jesienią tego 2017 roku. W każdym razie płytę niezmiennie Państwu polecam, bo warto się spotkać z takim trochę innym Stingiem. Wielu już próbowało go śpiewać i to wdzięczny materiał. Także do takiego trochę jazzowego śpiewania i grania tej muzyki. Paweł Tomaszewski zaaranżował tę płytę niemal w całości, tylko w Message in a Bottle pomógł mu w tym Łukasz Flakus. Paweł zaaranżował to na zespół dość liczny, o którym także wspominali podczas wizyty w Trójce Marta Król i Paweł Tomaszewski. Na stronie polskieradio.pl/trójka/MO znajdą Państwo całą audycję z piątku na sobotę. Tak jak na stronie audycji Teraz Polskie, na naszej trójkowej stronie także nasze spotkania z wtorku na środę. I dziś kolejny raz mam przyjemność zaprezentować Państwu muzykę z kolejnej płyty, przedpremierowo, ponieważ album ukazuje się w piątek, 21 kwietnia, a w niedzielę najbliższą, 23 kwietnia, ta muzyka zabrzmi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Traveler to jest nowy album Artura Dutkiewicza. Thank you. Na perkusji Łukasz Żyta, na kontrabasie Michał Barański, na fortepianie Artur Dudkiewicz. W tym składzie znowu nagrali płytę Traveler. Myślę, że już sam tytuł wskazuje sporo na inspirację, mocno na inspirację kompozytora Artura Dudkiewicza, ale to najlepiej sprawdzić, pytając go o to osobiście, prawda? Uczynię to z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Artur Dudkiewicz będzie moim gościem, bo to właśnie wtedy, w piątek 21 kwietnia, ukazuje się nowa płyta. Płyta, na której znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. No i dwa dni później, w niedzielny wieczór, spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, aby posłuchać tej muzyki na żywo. Traveler, nowa płyta tria Artura Dudkiewicza. W Trójce przedpremierowo, bo w piątek wizyta artysty w programie Trzecim Polskiego Radia. Następna nowa płyta przed nami. Ona też ma dość ciekawe tytuły na okładce, bo te dwa utwory Artura, to jeszcze Państwu może nie prezentowałem ich, więc powiem, że Pinczów Mazurka i Elephant Dance, to świadczy o tym, że podróżnik w różne obszary się wybiera, w różnych rejonach świata gościł. A na płycie zespołu Algorytm Mandala, też tytułów jest kilka zastanawiających. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się kiedyś się z zajętymi mocno promocją tej płyty muzykami spotkać. Mandala dziś tytułowy utwór na mnie zabrzmi. Znamy go już dobrze z różnych spotkań trójkowych. Dziś wybrałem dwa. Jeden, którego już wspólnie słuchaliśmy, Alpaca Dream i Ambrosia. To są dwa z 11 utworów na nowej drugiej płycie zespołu Algorytm. We'll be right back. zespół Algorytm, czyli Emil Miszk na trąbce, Sławek Koryzno na perkusji, Szymon Burnos na fortepianie, Piotr Chęcki na saksofonie tenorowym i Krzysztof Słomkowski na kontrabasie. Alpaka Dream to jest kompozycja Szymona Burnosa. 5 jest podpisanych jego nazwiskiem tutaj utworów. I Ambrosia to kompozycja Emila Miszka, trębacza w tym zespole. A to jest zespół przyjaciół. Grają ze sobą w różnych składach. Dobrze, że znaleźli czas, aby nagrać i drugą płytę. Mandala. Taki nosi tytuł ten album. Widzę, że miksowany i masterowany w Nowym Jorku. Proszę, proszę, panowie, gratulacje. Nagrywany w Monochrom Studio. Dokładnie nawet podane są współrzędne geograficzne, ale teraz aż tak dokładnie państwu nie będę ich cytował, bo pewnie nie pamiętam dokładnie, co i gdzie oznacza w tym spisie liczb. Najważniejsza jest muzyka. Mandala, nowa płyta zespołu Algorytm. Mam nadzieję, że wkrótce z muzykami zespołu uda się w trójce spotkać, aby o tym albumie porozmawiać. Następna płyta ma taką oto historię, że wybrałem się którejś środy na odsłuch nowej płyty. Płyty zatytułowanej Tra La La kwintetu Mateusza Pospieszalskiego. A że Mateusz zaprosił do pracy nad tą nową płytą swojego syna Marka, to Marek wręczył mi także i swoją najnowszą płytę. Płyta ukazała się już co prawda jakiś czas temu, w połowie marca, ale właśnie dopiero kilka dni temu do mnie dotarła i cieszę się niezmiernie z tego powodu, ponieważ Marek Pospieszalski zdecydował się na krok odważny, podobnie zresztą jak Marta Król i Paweł Tomaszewski, którzy to wzięli na warsztat piosenki Stinga. Marek Pospieszalski wziął na warsztat piosenki, które śpiewał Frank Sinatra, proszę państwa. Płyta zresztą nosi taki tytuł. Marek Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra. Najprostszy z możliwych nosi tytuł. Obok Marka, który gra na saksofonie, oczywiście Elias Stemme Seder na fortepianie, Max Mucha na kontrabasie i Max Andrzejewski na perkusji. I tak to właśnie brzmi Sinatra na tej nowej płycie. Mm-hmm.